أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم آمين. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Mülk suresinin kaldığımız ayetinden, yani 13. ayetinden devam ediyoruz. Mülk suresi, sizin de hatırlayacağınız gibi, Rabbimizin büyük hükümranlığından, insan, kainat ve Allah ilişkisinden ez cümle, sözün özü bahsediyordu. Ve biz daha önce ahiretteki inkarcıların itirafını dinlemiştik bu sureden. Demişlerdi ki: ve kalu lev kunna nesma'u ev na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Eğer vahyi işitseydik veya Allah'ın bahşettiği aklı kullansaydık, şimdi şu kışkırtılmış ateşte, şu aslında ne kadar az ödemiş olursak olalım, yine de pahalı almış olduğumuz seherden ateşte bulunmayızdık, bulunmayacaktık dediklerini okumuştuk. Şimdi bir başka pasaj önümüzde. 13. ayet şöyle diyor. Bismillah. Ve esirru kavlekum evicheru bi. İmdi ey insan, ey muhatap, ey lebbeyk ya Rab diyen, inancınızı ister açıklayın, ister gizleyin. İnnehu alimun bi zati's sudur. İyi bilin ki, hiç aklınızdan çıkarmayın ki o, yani Allah, göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. Ondan hiçbir şey saklayamazsınız. Sadece açıkladıklarınızı değil, sadece maskenizi değil, maskenizin altındaki yüzünüzü de bilir. Sadece zihninizi değil, kalbinizin içinde sakladıklarınızı da bilir. Sadece onu değil, bilinçaltınızı da bilir. Yani ilahi kamera öyle bir kameradır ki, 3 boyutlu değil, 3000 boyutlu çeker. Bir eylemi, mesela namaz kılıyorsunuz. Namaz kılarken, bedeniniz namazdayken, o anda aklınız nerede? Onu da çekmiş. Onun yanına koymuş. Yetmedi, bitmedi. O anda kalbinizden hangi duygular geçiyor? Öyle bir kamera ki, onu da çekmiş. Onu da yanına koymuş. Bitmedi. O anda bilinçaltınızda neler var? Yani sizi güdüleyen şeyler neler? Onu da çekmiş. Onu da yanına koymuş. Bitmedi. Bütün bunların altında hangi temel tasavvurlar, hangi alışkanlıklar, hangi içgüdüler, hangi dürtüler var? Onları da çekmiş. Onları da koymuş. Ve daha bilmediğimiz, sayamayacağımız bir sürü şey. Yüreğinizin 40. odasının filmini de çekmiş yani. İşte bu ayet bunu dile getiriyor. Aslında inancınızı derken ben takribi bir ifadeyle çevirdim. Yoksa kavlekum, lafzen sözünüzü. Burada söz inancı temsil ettiği için inancınızı diye çevirdim. Bir önceki ayet ile bağlantısı var bu ayet. Allah gaybi bir hakikattir demiştik ya. Daha doğrusu bir önceki 12. ayet bil gayb demişti ya. Hatırlayalım o ayeti. İnnellezine yahşevne rabbahum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Evet. Rablerinden haşyet duyan kimseler. Rablerinden onun sevgisini kaybetme korkusuyla tir tir titreyen, dikkat buyurun, korkan değil, sevgisini kaybetme korkusuyla titreyen kimseler. Hem de o Rableri ki o gaybi bir hakikattir. Nasıl, ne demek gaybi bir hakikat? Mesela Rabbimizin zatını gözümüzle görmeyiz. Peki gördüğümüz nedir? Gördüğümüz esmasının tecellisidir. Sanatı görür sanatkarı biliriz. Eseri görür müessiri biliriz. Fiili görür faili biliriz. İnanırız ki ortada bir sanat eseri varsa onu yapan bir sanatkar vardır. İnanırız ki ortada bir ses varsa o sesi çıkaran bir ağız vardır. İnanırız ki ortada bir akan su varsa o suyun bir kaynağı vardır. İnanırız ki ortada bir eylem varsa o eylemi yapan biri vardır. Onun için de Rabbimizi istidlal yoluyla biliriz. Eğer aklımızı yememişsek anlarız ve biliriz ki şu kainattaki bu muhteşem nizam ve intizam kendiliğinden olmaz. Bu kainata bu nizamı veren bir saniye alem var. Bu kainatı böylesine muhteşem bir düzene koyan bir el var. Bu eli inkar edersek kendimizi inkar etmiş oluruz. Aklımızı inkar etmiş oluruz. Şöyle yeryüzüne paralel iki tane taş, bir de üstüne yeryüzüne dikey iki tane taş, bir de yeryüzüne paralel üzerine bir taş bulmuş olalım. Bu taşların tarihi de 15 bin yıllık olsun. Dünyaya ilan etmez miyiz? İnsanlığın ilk yapısını buldum diye. Yahu bulduğumuz aslında yeryüzüne dikey iki taş, bir de paralel üstüne bir taş. Yani üç taşı böyle birbirine denk bir biçimde koyup bize gösterdiklerinde yeryüzünün ilk insan eli yapısını buldum diye ilan eden bir mantığın, şu akıl sır ermez kainattaki muhteşem düzen ve nizamı kendi kendine oluşmuş, tesadüfen oluşmuş olarak nitelemesi sizce de bir çelişki teşkil etmiyor? Komik olmuyor. Evet, daha ötesini konuşmaya bile gerek yok. Allah gaybi bir hakikattir. Fakat siz onun zatını bilemezsiniz. Yani Allah'ı zat olarak bilemezsiniz, kavrayamazsınız. Biz insanların aklı buna yetmez. 12. ayette söylenen bu. Hatta 10. ayetteki cehennemliklerin itirafının geleceği tam yansıtmadığını ama sadece onların vahye ve akla ihanetlerini değil, bunların altındaki gerçek sebebi de belirtir aslında. Nedir o? O gerçek sebep tasavvurdur. Yani zâtis sudûr. Kalplerin özü. Ben tasavvur diye de çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum bunun. Tasavvurat. Oradaki yanlış dile, ele, göze, kulağa, her tarafa, ele, ayağa yansıyor. Yani tasavvurdaki metre ve kilonuz bozuksa, düşünürken yanlış kiloyla tartıyor, yanlış metreyle ölçüyorsanız, bu eyleminize yanlış yansıyacaktır. Değerlendirmeniz yanlışsa, eyleminiz de yanlış olacaktır. Başlangıçtaki milimetrik bir sapma açısı, eylemde kilometrelere bali olacaktır. Onun için de düzelteceksek tasavvurda düzeltmemiz lazım. Yani elimizdeki o kiloyu düzeltmemiz lazım. 800 gramlık bir kiloyla 1000 gram diye alıp 1000 gram diye satarak dürüstlük yapamayız. 80 santimlik, 90 santimlik bir metreyle 1 metre diye alıp 1 metre diye satarsak hem kanarız hem kandırırız. O zaman kilolarımız ve metrelerimizi kime ölçtüreceğiz? Aşınıp aşınmadığını nereden kontrol edeceğiz? Kimin tezgahına, kimin iktisat müdürlüğüne götüreceğiz? Elbette vahyin. Vahiy, akıl kilomuzun aşınıp aşınmadığını ölçtüreceğimiz en muhteşem iktisat müdürlüğüdür. Bunu unutmayacağız. Ela ya'lemu men halak. Hiç yarattığını bilmez mi? Veya yaratan bilmez mi? Men halak ya'lemu fiilinin hem faili hem mef'ulü olur. Onun içinde iki manayı birden verebiliriz. Ya o yarattığını bilmez mi manasında verebiliriz. Yaratan bilmez mi manasında. Yaratan bilmez mi? Yaratan bilmezse kim bilir? Yaratana kendimizi öğretmeye çalışıyoruz bazen haşa. Sanki bize ne kadar dert yükleyeceğini bilmiyormuş gibi. Sanki bizim istiap haddimizi, sanki bizim ne kadarı götürebileceğimizi bilmiyormuş gibi iniliyoruz, sızlanıyoruz, yakınıyoruz. Oysa ki bizi o yarattı. Yarattığını bildiği için de ne kadar götüreceğimizi çok iyi bilir. Bize ne kadar yükleyeceğini de çok iyi bilir. Bir güvenebilseydik. Zaten imanın ahlaki anlamı güvendi. Güvendiğimiz an iman da etmiş olacağız. Ama güvenden yoksun bir iman, ahlakı olmayan bir imandı. Ve maalesef modern insanın imanı, İman ahlakından yoksun bir iman. Genelde problem budur değerli Kur'an dostlar. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Ve huvel latiful habir. Zira o ilmiyle her şeye nüfuz edendir. Latif ve el-habiri. El-latif ve el-habiri bir arada tercüme ettiğim için birbirini tamamlayan esmadan iki isim. Kesifin zıttıdır latif. Veya ikinci bir anlamı var. Lütuftan geldiğini kabul edersek mübalağa ile ismi faildir. Yani bol lütuf sahibi, lütfu sınırsız olan manasına gelir. Ama letafetten geldiğini söylersek, sıfatı müşebbehe olur bu durumda da, o zaman şu manaya gelir. Lütfuna, daha doğrusu onun bizim üzerimizdeki tasarrufuna akıl sır ermez. Yani her şeyi ilmiyle, ince bir nüfuz ile nüfuz eden, geçen manasına gelir ki, lataif derler mesela. İnsanın manevi hassalarına. Yine Latife derler ince espriye. Latife. Biz de deriz, biz de kullanırız. Yine çaktırmadan, hissettirmeden muhataba sırrını öğrenmeye de iltifat denilir Arap dilinde. Aslında iltifatın kök manası budur. Yani karşıdakine hissettirmeden onun sırrını veya onun iç dünyasını öğrenmek, onu açmak, onu söyletmek. Görüyorsunuz, aslında hissettirmeden en ince yerine kadar girmek, sırrına kadar ulaşmak manasına geldiğini de öğrenmiş olduk. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen. Yeryüzünü sizin için emre amade kılan, boyun eğdiren, emrinize veren o Allah'tır. Zul, zelul, zul kökünden gelir. Velil ise onursuz, alçak manasına, velil ise zil kökünden gelir. İkisi farklı. Mesela at zelûldür. Katır zelîldir. At zelûldür ama zelîl değildir. Onursuz değildir at. Onurlu bir hayvandır. Fakat zelûldür. Neden? Boyun eğmiştir insana. İnsanın terbiyesine girmiştir. Yani insana gemini vermiş, ipini vermiştir. Fakat katır zelîldir. Neden? Çünkü hiç güven olmaz. Ne zaman ne yapacağı bilinmez, teper. Onun için de katır gibi tepme denilir. Yani ne zaman vuracağını kimse bilemez, terbiyeye pek gelmez. O nedenle velul ve velil arasında fark var. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen. Yeryüzünü sizin için emre amade kılan odur. Emre amade kıldı. Zelil kılmadı yani. Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqi. Artık onun her tarafını kat edin ve onun rızkından nasiplenin. Ve ileyhin nüşûr. Ama ona döndürüleceksiniz. Yani ona döndürülerek onun huzurunda toplanacağınızı asla unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. E emintum men fissemâi en yahsife bikumul ard. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Burada gökte olan demiş. Aslında nasıl anlamalı? Men fisseme, gökte olan. İki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, Allah'ın makamı, makami yüceliktir. Mekani yücelik değil. Yani gökte olan ile Rabbimiz kastedilmişse bununla mekan kastedilmez. Çünkü gök diye bir şeyin üstüne, yücesine, ulvi olanına denilir. Hakiki manada gök bir şeyin yukarı kısmıdır. Mecazi manada gök yüce olan, ulvi olan, aşkın olandır. Burada da mecazi olarak zikredilmiştir. Buradaki gökten kasıt makamidir, mekani değildir. Yani mekansal bir cihet değil, makami, Allah'ın makamının yüceliğini ifade eder. İkinci ihtimali melek de olabilir. Yani gökte olandan kasıt melek de olabilir ki Ankebut suresinin 34. ayetiyle karşılaştırarak anlamak lazım. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ O zaman bir de bakmışsınız ki arz çalkalanmaya başlamış, sarsılmaya başlamış. Yani eğer gökte olan bizi yerin dibine geçirmeye karar vermişse, o zaman yeri kim tutar? Yeri bir salladı mı? Kim mani olur buna? Şu büyük depremlere hangi güçle karşı koyarsınız? Hangi makine mani olur? Hangi iple bağlarsınız yeryüzünü? Hangi halat tutar? Kim teskin eder bu toprakları? İnsanlık bunu çok yaşadı. Hala da yaşıyor. Onu soruyor. Em emintum men fis semai en yursile aleykum hasiba. Ya da gökte olanın sizin üzerinize bir bela kasırgası, hasiba, bir bela rüzgarı. Rüzgar hafif geldi. Bela kasırgası salmayacağından emin misiniz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ Artık uyarım nasıl olurmuş, o zaman anlayacaksınız. O zaman bileceksiniz. Yani eğer şimdi bu dünyada iyilikle benim uyarımı, vahyimi duymazdan gelirseniz, eğer vahyime kulak tıkarsanız, benim sizi iyilikle uyarılarıma sırt dönerseniz, benim başka tür uyarılarım da var. O zaman öyle bir uyarırım ki sizi, onu dinlememezlik edemezsiniz. Ama iş işten geçer. O uyarı artık hiçbir işinize yaramaz, çünkü yararsız olmuştur dönüşünüz. İbret alsanız da, almasanız da bir olur. O gün gelmeden önce kulağınızı vahyin uyarısına açın. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Doğrusu onlardan önce de yalanlayanlar olmuştu. Yalanlayan, inkar eden, uyarıları dinlemeyen, kendilerine gönderilen peygamberleri taşlayan, hatta vahye sırt dönenler de olmuştu. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Ama benim inkarım ne demekmiş? Ne demekmiş? Gördüler. Nasıl olurmuş benim inkarım? Burada kinaye var. Hem de tevbih, yani azar yüklü bir kinaye, ağır bir kinaye, ilahi bir itap yüklü bir kinaye. Zımnen şunu diyor, felaket. İnkarcıların, yani insanın beni inkar etmesi değil. Beni herkes inkar etse neyim eksilir ki? Ben Allah'ım. Yani biz zımnen bu ayeti böyle anlayacağız. Rabbimiz zımnen bunu söylüyor. Hepimiz Allah'ı inkar etsek Allah'ın nesi eksilir? Felaket bizim onu inkar etmemizde değil. Asıl felaket onun bizi inkar etmesinde. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ bu. Benim inkarım nasıl olurmuş görsünler bakayım. Yani İnkar mı istiyorlar? Asıl ben onları inkar edersem onların felaketi o zaman kopar. Nasıl inkar eder Rabbimiz? Daha önce ilgili ayetlerde gördük. Nesullâhe feensâhum enfusehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları kendilerine unutturdu. Bir başka ayette Nesullâhe ve nesiyehu. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Onların Allah'ı unutması felaket değil, asıl felaket Allah'ın onları unutması. Allah unuttuğu zaman nereye gidecekler? Kimin kapısına koşacaklar? Eynel mefer? Nereye kaçmalı? Kaçacak yer mi var? Allah'tan başka bir yer mi var? Allah'ın bulunmadığı bir yer mi var? Allah'tan kaçacak bir mekan mı var? Nereye kaçmalı? Fefirru ilallah. Allah'a kaçınız diyor ya Kur'an. Zaten başka da çaresi mi var? Evelem yerav ilet tayri fevkahum saffatim ve yakbidun. Onlar saflar halinde üzerlerinde kanat çırpan şu kuşları düşünmüyorlar mı? Görmediler mi? Bakmazlar mı onlara? Hava dinamiğini hatırlatan bir ayet. Biliyoruz ki havada uçan canlı cansız nesne her varlık Allah'ın hava yasası gereğince, aerodinamik yasası gereğince uçar. O yasayı koyan Allah'tır. Onun için havada uçan her varlığın uçuşu Allah'a nispet edilir. Çünkü yasayı koyan O'dur. Ekmeğe değil, ekmeğin sahibine teşekkür edilir. Ekmeğin sahibini unutmadınızsa eğer, unutmadıksa. Bu da bizi O'na hatırlatıyor bize. Yani kuşlar kendi maharetleriyle uçmuyorlar. Eğer Allah hava dinamiğinin yasalarını havaya koymamış olsaydı, bak bakalım bir tek sinek kımıldayabilir miydi? Ma yumsikuhunne illerrahman, innehu bikulli şeyin basir. Onları Rahman'dan başka havada tutan kimse yok. Şüphesiz O, Allah, her şeyi en ince ayrıntısıyla görendir. Sorunun zımni cevabı açık. Rahman'ın koyduğu yasalar sayesinde duruyor, uçuyor o kuşlar orada. Tabiat yasaları ilahi rahmetin eseriymiş. Bu ayetten ve bu pasajdan biz bunu çıkarıyoruz. Eğer şu tabiata, şu kainata Allah yasalar koymuşsa, yer çekimi yasası, çekim yasası, cazibe yasası, merkez kaç yasası, akışkanlar yasası, hava yasası, ısı yasası, termodinamiğin yasaları ve diğer tüm yasalar, Allah'ın koyduğu bu yasalar sayesinde eşya bize boyun eğiyor. Biz eşyayı kullanabiliyoruz. Bu yasalar sayesinde biz eşya ile ilişkiye geçebiliyor, hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Bu yasaları keşfettiğimiz sürece de bunu yapmaya devam edeceğiz. Fakat hem bu yasalar sayesinde biz eşyayı kullanalım, Allah eşyayı bu yasalarla bize boyun eğdirsin, hem de bu yasaları koyana isyan edelim. Onu inkar edelim. Ona sırt dönelim. Ona nankörlük yapalım. Nasıl bir şey bu? Aziz Kur'an dostları, Rabbimiz ne yapsın buna? Nasıl muamele etsin? Ne beklerdiniz? Hem insan için bu muhteşem misafirhaneyi, bu muhteşem hazırlığıyla hazırlasın da insan dönüp ona nankörlük yapsın. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle müstani kılan, seni böyle küstah ve gururlu kılan nedir? Kur'an soruyor. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ Ya da o Rahman'dan başka size yardım edip sizin için orduluk yapacak, sizin için hazır kıta asker olacak birileri mi var? Yani onun bilmeyip sizin bildiğiniz, siz emir verince Rahman'a karşı sizi savunacak, Allah'a karşı nankörlük yapan sizi Allah'ın elinden alacak birileri mi var? Zımnen tabii. Çok ağır bir ifade. İnil kafirune illa fi gurur. Bu hakikati inkar edenler başka değil, sadece kesin bir aldanış içindedirler. Demek ki Allah'a nankörlük yapmak Allah tarafından böyle niteleniyor. Yani Allah'a karşı bir ordu mu hazırladınız sizi savunacak? Allah'a karşı bu caka satmanız, bu tafra satmanız, bu hava atmanız da ne oluyor? Rabbe boyun eğmeyen, Allah'ın emirlerine baş eğmeyen, kulluk için Allah'a tam teslim olmayan herkesin durumunu bu ayet resmediyor. Ve bunu bir inkar, hakikati yalanlama ve nankörlük olarak adlandırıyor. Zımnen şöyle de anlayabiliriz. Tabiat yasalarını Allah'ı yok sayarak anlamaya kalkmayınız. Bir üstteki ayetle birlikte düşünüldüğünde. Yani tabiat yasalarını sanki tabiat koydu. Sanki bir şey kendi kendine yasa koyarmış. Sanki bir saat kendi çalışma sistemini kendisi belirlermiş. Sanki bir kalp kendi çalışma sistemini kendi belirlermiş. Sanki bir motor, bir araba kendi çalışma sistemini kendisi belirlermiş gibi komik bir şey söylüyorsun ey insan. Bu mümkün. Onu yapan müdahil olmazsa eğer, bir şey kendi sistemini kendisi koyar mı? Onun için tabiat yasalarını Allah'ı yok sayarak anlamaya kalkmak büyük bir cüret ve inkar. Failin inkar edip fiile yönelmektir. Faili inkar edip fiile yönelmek derin bir aldanıştır. Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizka. Yahut Allah rızkınızı keserse size rızık sağlayacak birileri mi varmış? Bellecu fi utuvvin ve nufur. Ama hayır. Onlar küstahça bir kibir içinde debelenip duruyorlar. Efemen yemşi mukibben ala vecihihi ehda emmen. Ala vecihihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıratın mustakim. Ne yani? Böyle çevirmek daha uygun oldu. Baştaki hemzeyi, istifhamiyeyi, soru hemzesini. Ne yani? Şimdi yüzüstü kapaklanmış kimse, yüzü koyun yere kapanmış kimse, yani ayağı takılıp yere düşmüş kimse, hedefe, dost doğru yolda düzgün yürüyen kimseden daha mı iyi ulaşır? Bunu mu iddia ediyorsunuz? Bir adam düşünün ki yüzü koyun yere kapaklanmış. Bir başkası ise hedefe elinde pusula, elinde harita, önünde kılavuz ve yol çizgileri Dost doğru yoldan gidiyor. Ve sapmıyor, şaşmıyor. Şimdi hedefe yüzü koyun kapaklanmış birinin elinde harita, önünde kılavuz, rehber olandan daha iyi varacağını söyleyen biri ciddi olabilir mi? Doğru olabilir mi? Hatta dürüst olabilir mi? İşte vahiysiz doğru yolu bulabileceğine, Allah'a sırtını dönerek hakka varabileceğini, aklı selimi ve sahih nakli bir tarafa atarak, içgüdülerini takip ederek iyi, mutlu ve müreffeh olacağını, mutluluğu yakalayacağını düşünen de böylesine saçma bir düşünceye sapmış demektir. Aslında aynı şeydir. Yemşi mukibben ala vecih. Bir adam ileriyi dahi göremiyor. Bir adam düşünün ki ileriyi göremiyor. İki adım ilerisini dahi göremiyor. Bir adım ileriyi dahi göremiyor hatta. Biz parçayı görüyoruz. Allah bütünü görüyor. Parçayı görene düşen bütünü görene teslim olmaktır. Ama önce bunu itiraf etmek gerekir. Ey insan, sen hiçbir zaman tablonun bütününü görmedin ki. Tablonun bütününü gören Allah, parçada kötü gözüken bütünde güzel, hatta mükemmel durabilir. Neden teslim olmuyorsun? Bütünü görmediğin halde bütünü gören Allah'a neden sırt dönüyorsun? Bütünü görüyormuş gibi yapmak insanın aslında kendi kendine yaptığı en büyük kötülük değil. Burada zımnen söylenen de bu. Ey insan, sen parçayı görüyorsun, Allah bütünü. Parçayı görene düşen bütünü görene teslim olmaktır. Ben böyle anlıyorum bu ayet-i kerimeyi. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. De ki, sizin için işitme duyusunu, görme duyusunu var eden ve sizin için hissedecek kalpler, akledecek kalpler, yani büyük bir iç dünya var eden, bahşeden yine Allah'tır. İşitme, görme ve inanma. Eğer imanı getirmeyecekse işitme ve görme işe yaramıyor demektir. Onun için işitme, görmeden sonra imanın makarı olan efide, iç dünyaya, yani gönle atıf yapılmış, kalbe atıf yapılmış. Efide, fuadın çoğulu. Fuat, kalbin mahsus bir biçimi, hususi bir biçimi. Yani yanık kalbe deniliyor lügat olarak. Aslında kalbin bir kararda durmayan, sürekli dönen, nereye döneceği belli olmayan, akıl bağıyla bağlı olmadığında, hikmet bağıyla bağlı olmadığında, alı görüp ala, şalı görüp şala heveslenen kalbi hak üzerinde sabitlemektir. İmanın görevi de budur. Onun için Allah Resulü'nün ya mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sebbit kalbi ala dinik, sebbit kalbi ala muhabbetik, muhabbetik diye dua edişini hatırlayalım. Kalbimi dinin üzere sabit kıl, kalbimi muhabbetin, sevgin üzere sabit kıl diye dua edişini hatırlayalım. O zaman bu ayeti daha iyi anlarız. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ne kadarınız, aslında قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Şu, şöyle de çevrilebilir. Ne kadar da azınız şükrediyor. İki şekilde de çevirebiliriz. Çünkü metin buna müsait. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Buna müsait. Hatta belki ikinci çevirim daha hoş gibi duruyor. Her ne kadar alışkın olunan çeviri diğeri ise de ne kadar da azınız şükrediyorsunuz. Niye? Niye ikinci çevirim daha isabetli? Çünkü اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların çoğu akletmez, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu iman etmez. Kur'an insanların çoğu hakkında bu kalıpları kullanıyor. Demek ki insanların çoğu şükretmez diyen ayetle birlikte ele alırsak ne kadar da azınız şükrediyorsunuz diye çevirmemiz daha doğru bir çeviri olacaktır. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ De ki, yeryüzünde sizi yayıp çoğaltan, yani bir ekin gibi ekip, en sonunda da hasat edecek olan, yani bir gün hasat mevsiminiz gelince, sizi tekrar kaldırıp ondan sonra bir daha ekecek olan odur. Yani Allah'tır. Lafzen sizi yeryüzüne bir zirai mahsul gibi eken odur diye çevirebilirim bunu. Lafzi çeviri. Tohumunuzu o yaratmıştır. Toprağınızı o yaratmıştır. Suyunuzu o yaratmıştır. Sizi o yaratmıştır. Büyüyünce hasat edip biçecek olan da yine odur. Bunda garip olan nedir? Neden? Onun yarattığını, onun var ettiğini, toprağınızı, suyunuzu, tohumunuzu onun var ettiğini bile bile tekrar onun bir gün sizi hasat edeceğini, yani bir gün hasat saati, yani asr saati, yani hesap saati geleceğine inanmazsınız ki. Hangi çiftçi ekip de biçmez? Hangi çiftçi emek verdiği tarlasına o tarla meyvesini verdikten sonra sırtını döner de çeker gider? Allah şaheseri olan insana dönüp bakmasın mı? Onu yeryüzüne eksin de biçmesin mi? Yani bunu mu diyorsunuz? Ahirete inanmayanlar, ahireti inkar edenler, öldükten sonra dirilişi inkar edenler, hesaba yok diyenler bunu mu diyorsunuz? Dahası kendine amip muamelesi yapanlar bunu mu demek istiyorlar? Ve ileyhi tuhşaru. En sonunda ona döndürüleceksiniz. Onun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Ve onlar diyorlar ki, bu vaat ettiğiniz gün ne zaman gelecek? Eğer doğru söylüyorsanız, eğer sözünüze sadıksanız, hadi bakalım bu vaat ettiğiniz günün ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin. Yani son saatin veya kıyametin. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ De ki onlara, cevap ver. Onun bilgisi, yani bilgi, ilim, mücerred manada aslında onun bilgisi diye takdir kullanmaya gerek yok. Mutlak bilgi Allah'a aittir. Allah katındadır. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben ancak ve ancak bir uyarıcıyım. Uyarıcıdan başka bir şey değilim. Hasat zamanını o belirler yani. Ama mutlaka o gün gelecektir. Siz isteseniz de istemeseniz de. Ekti, eken biçecektir. Hele insan gibi değerli bir ürün eksin de biçmesin öyle. Siz kendinize amip muamelesi yapıyorsunuz. Kendi değerinizi üç paralık ediyorsunuz ama Allah'ın da sizi değersiz bilmesini istemeyin. Allah'ın size değer verdiğini unutmayın. Ama siz kendinize değer vermiyorsanız eğer bu sizin probleminiz. Felemma ra'awhu zulfatan si'at wujuhullezina keferu. Fakat onun çok yakın olduğunu gördükleri zaman kafirler, kafirlerin suratları asılacak. Suratlarını asacaklar. Ve qila hazellezî kuntum bihi tedda'ûn. İşte gelmeyeceğini iddia edip durduğunuz gün budur denilecek kendilerine. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعْيَ اَوْ رَحِمَنَا. De ki onlara, hiç düşündünüz mü siz? Allah beni ve benimle beraber olanların ölümünü takdir etse. اَوْ رَحِمَنَا, ya da bize rahmet etse. Buna parantez içinde bir açılım getirmek şart. Ya da bize rahmet edip dünya hayatımızı uzatsa, ömür verse, yani öldürse veya canımızı alsa, yine parantez içinde bu cümleyi takdiri olarak şöyle tamamlayabiliriz. İkisi de bizim için hayırdır. Ki tefsirlerimiz böyle, bu takdiri kullanarak cümleyi tamamlamışlar. İkisi de bizim için hayırdır ki bu okuyuş aynı zamanda sahabenin ve tabiinin ünlü tefsir otoritelerinden de gelen bir anlama. فَمَنْ يُج۪يرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ. Fakat, parantez içinde, söyler misiniz? Siz, ey kafirler, acıklı bir azabın pençesinden sizi kim kurtaracak? Yani acıklı bir azabın pençesinden kafirleri kim kurtaracak? Rabbim bana ömür verse de, ölüm verse de bizim için fark etmez. Niye? De onlara, de diyor Allah Resulüne doğrudan hitap. Niye fark etmez? Nihayetinde Rabbimden gelen hoş geldi. Ondan gelen hayırdır. Ben ondan hayır diledim. Yaşamam hayırlıysa yaşatsın, yaşamam hayırlı değilse alsın. Emanetini alsın. Ama ya siz kafirler? Siz ne olacaksınız? İnanmadığınız bir dünyaya gidiyorsunuz. Asıl siz kendinizi düşünsenize. Bu ayetten zımni olarak açılım halinde bunu anlıyoruz. İnkarcıların tek dünyası var. Müminlerin iki dünyası. Dolayısıyla kafirlerin hiçbir umutları yok. Beklentileri yok. Ahiret hazırlıkları yok. Oraya herhangi bir şey hazırlamamışlar. Ne yapacaklar? Nasıl gidecekler? Hangi yüzle gidecekler? Burada adeta tek dünyalı aklı suçüstü yakalıyor Rabbimiz. Yani siz düşünün. Hani İmam Cafer'le bir inkarcı münazaraya girmiş. İmam Cafer en sonunda ona demiş ki, kendi anladığı dilden tabii bu münazarada cedel yapan muhatabına tamam demiş. Tutalım ki senin dediğin gibi. Tek dünya var, ahiret yok. Ben ne kaybederim? Ben Allah'ın emrine göre yaşamakla aslında ben bu dünyada da kazandım. Kötülük yapmadım, haksızlık yapmadım, zina yapmadım, çalmadım, çırpmadım, içki içmedim. Aklıma, bedenime, aileme, ehlime, malıma yani sadakat gösterdim. Bu benim dünyada da faydama. Bütün bunları yapmak dünyada da bana getirisi olan şeyler. Peki benim dediğim gibi değilse ben bir şey kaybetmem. Ya senin dediğin gibi değilse? Ya ahiret varsa sen ne kaybedersin hiç düşündün mü? Hepsini. Dolayısıyla inkarcı kendi mantığı açısından da tutarsız aslında. وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تَدَّعُونَ İşte gelmeyeceğini iddia edip durduğunuz gün bugündür denilecek. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُج۪يرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِه۪ي وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا De ki, İşte o Rahman'dır. Rahmeti sonsuz olandır. Ona kayıtsız şartsız iman ettik biz. Ve aleyhi tevekkelna ve yalnızca ona yaslandık. Ona güvendik. Fesete'lemune men huve fî dalâlin mubîn. Size gelince kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu günü gelince kesinlikle öğreneceksiniz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ De ki, Mülk suresinin taç ayeti, son ayeti ve belki mucizevi bir ihbar olan müthiş ayeti geldi. De ki, hiç düşündünüz mü siz, ey insan, ey muhatap, eğer suyunuz yeryüzünden tamamen çekilse, size tertemiz kaynak sularını kim getirecek, kim çıkaracak? Burada durun. Değerli Kur'an dostları, burada bir lahza durun. Bu ayetin indiğinde yeryüzünde su sıkıntısı yoktu. Yeryüzü nüfusunun ne kadar olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yeryüzünün su kaynaklarının tehdit altında olmadığı bir dönemdi. Yeryüzünde şırıl şırıl ırmakların, pırıl pırıl denizlerin olduğu bir dönemdi. Henüz teknoloji kullanılmıyordu. Sanayileşme denizleri kirletmemişti. Küresel ısınma yeryüzünün sularını yok etmemişti. Yeryüzü kendi doğal çevrimi içerisinde, Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde insanoğlunu kana kana suvarıyordu. Fakat bir gün gelip de o günün insanına denizlerin kirleneceğini söyleseniz, hadi be oradan cevabını almaz mıydınız? Bir gün gelip de yeryüzünde gürül gürül akan ırmakların tükeneceğini söyleseniz, sen deli misin cevabını almaz mıydınız? İşte, bu vahyi gönderenin Allah olduğunun bir şahidi, sayısız şahitlerinden biri daha önümüzde. Bu gaybi bir ihbardır değerli Kur'an dostları. Mucizevi bir haber vermedir bu, gelecekten haber verme. İnsanlık suyun tükeneceğini aklına dahi getirmez, denizin kirleneceğini düşünemezdi bile. Ama o günlerde bile İslam'ın ürettiği bilginler, İslam'ın ortaya çıkardığı, vahyin inşa ettiği kafalar, bir ırmak kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin diyecekti. Sanki vahyin inşa ettiği kafa da vahyin pırıltısını, nurunu görüyoruz biz burada. Sanki bugünleri görür gibi. Ve şimdi bu ayet adeta kendini tepemize vura vura hissettiriyor. Her gün küresel ısınma felaketlerinin senaryosu yeniden yazılıyor. Buzlar eriyor, kutuplar eriyor ve iklim ısınıyor. Dünyada küresel ısınmanın getireceği felaketler artık senaryo olmaktan çıkıp bir bir yaşanan bir drama dönüşüyor. Göller kuruyor, ırmaklar kuruyor. Su suyunu çekiyor. Ve şimdiden su savaşları başlamış bile. İnsanlık belki de bir gün gelecek, hovardaca kullandığı o su kaynakları yüzünden bir bardak su için birbirinin boğazına üşüşecek. Ve belki o zaman anlayacak bu ayeti. O zaman ruhunda duyacak bu ayeti. Suyun mucize olduğunu, suyun hayat olduğunu, suyun canlı olduğunu o zaman anlayacak. Belki o zaman anlayacak hayatında ilahi bir mucize olduğunu ve hepsinden öte vahyin 1400 yıl önce gelen vahyin ta kendinden 1400 yıl sonrasını nasıl haber verdiğinin mucizevi ihbarını o zaman anlayacak. O zaman gelmezden önce anlayanlara ne mutlu. En azından onlar ya Rabbi biz anlamıştık ve dinlemiştik ama dinletemedik deme mazeretine sahipler. Rabbim vahyini dinleyenlerden, anlayanlardan kılsın. Rabbim gönül suyumuzu kesmesin. Rabbim içimizi vahiysiz bir çöle döndürmesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Değerli Kur'an dostları, dersimiz bitmedi, sürüyor. Yepyeni bir sureyle daha karşı karşıyayız. Devam ediyoruz. Mülk suresinin arkasından Kalem suresini tefsir etmeye geçiyoruz. Mushaf'ta 68. sırada yer alan Kalem suresi, Nun, Nun vel Kalem, Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kalem gibi isimlerle anılmış. 4. yüzyıldan sonra kalem ismi oturmuşa benziyor. Yani ilk yüzyıllarda kalem ismi henüz oturmamış. Sure, Kur'an'ın ilk nazil olan surelerinden biri. Kaçıncı suresi denirse, elimizdeki meşhur kronolojilere göre ikinci sure. Fakat buna muhtevaya baktığımızda itirazımız var. 17 ve 52. ayetler arası daha sonra nazil oldu iddiasını iç bütünlük desteklemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim ki surenin bir bütün olduğu belli olsun. Sure iddia edildiği gibi İkinci sure değil, en iyimser tahminle bizce beşinci suredir. Beşinci ve daha sonra olabilir. Zira müşriklere tehdit içermektedir bu sure. Birinci delilimiz budur. Müşriklere meydan okuyan bir sureyle karşı karşıyayız. Onları tehdit eden bir sureyle karşı karşıyayız. Zaten bu meydan okumayı surenin mukatta'a harfiyle başlamasından da anlıyoruz. Nun diye başlıyor ki Kur'an'da mukatta'a harfiyle başlayan ilk suredir. Yani heca harfleri, kesik kesik, müstakil harfler, mukatta'a harfleri Kur'an'da 29 surenin başında gelir. İşte ilk mukatta'a harfiyle başlayan sure bu suredir ve bu harflerin bir işlevi de muhataplara meydan okumasıdır. Her ikisi içinde açık davet şarttır değil mi? Yani tehdit içermesi içinde, meydan okuması içinde müşriklere davetin açık olması lazım. Oysa ki ilk sureler gizli davet sırasında, henüz müddessir gelmeden önce davet gizliydi. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir emri ile Allah Resulü açık daveti başlattı. O ana kadar Allah Resulü'nün daveti gizliydi. Zaten bu dönemde de inşai sureler gelmişti. Henüz Allah Resulü'nün iç ve dış dünyası inşa ediliyordu. Bu da fetret-i vahiden sonra olmak zorundadır. Fetret-i vahiden önce inmiş olamaz bu sure. Hazreti Aişe de bu görüştedir. Gerçekten de bu önemli bir nakildir. Bu takdirde Alak suresi, Müzzemmil suresi, Duha suresi, Müddessir suresi bu sureden yani Kalem suresinden önce nazil olmuş olmalıdır diyoruz. Yani biz Kalem suresini en erken 5. yıla yerleştirebiliriz. Surenin konusu Hazreti Peygamber'i inşadır. Efendimiz bu sure ile inşa ediliyor. Zaten Müzzemmil suresi de Allah Resulü'nü inşa ediyordu. Alak suresi Allah Resulü'nü inşa ediyordu. İnşirah suresi Allah Resulü'nü inşa ediyordu. Duha suresi Allah Resulü'nü inşa ediyordu. Müddessir suresi Allah Resulü'nü inşa ediyordu. Bu surede inşa ediyor. İnkarcıların saldırısı bu surede reddediliyor. Hazreti Peygamber'in karakterini vurgulayan en çarpıcı ayet bu surenin 4. ayeti. Ve inneke le ala hulukin azim. Hiç şüphe yok ki sen, evet sen muazzam ve muhteşem bir ahlaka sahipsin. Bu berceste ayet bu surede bulunuyor. Fecr suresinden önce indiğini varsayarak ilk mesel ve kıssa bu surede yer alıyor Kur'an'ın nüzul sürecinde. Bahçe sahibi kıssası Yemen kökenli bir kıssa. 17 ila 32. ayetler arasında yer alıyor. Yine balık sahibi gibi olma, sakın büyük balık sahibi gibi olma ayetiyle 47 ve 50. ayetler arasında nakledilen Hazreti Yunus kıssası da Kur'an'ın nüzul sürecinde nakledilen ilk peygamber kıssası olma özelliğini taşıyor. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Nun. Nun, nüzul sürecinde ilk gelen mukatta'a harfi. İlk dir bu dedim. 29 surenin başında gelir mukatta harfleri. Sayıları 1 ila 5 harf arasında değişir. Nun bir harfli mesela. Elif lam mim 3 harfli mesela. Elif lam ra yine 3 harfli mesela. Yasin 2 harfli mesela. Hamim 2 harfli mesela. Yani 5 harfe kadar, birden 5 harfe kadar. İlginç olanı Arap dilinde tüm kelimelerin yapısı da böyledir. 1 ile 5 harf arasında değişir. Alfabenin yarısı kadar harften oluşur. Yani 14 harften. 35 ayrı görüş vardır. Bu harflerin işlevi ve anlamı üzerine. Bizce bu harfler üzerine birkaç görüş zikredilmeye değer görünüyor. Birincisi, belagat öncelikli surelerin başında geliyor. Yani Sureleri ikiye ayırabiliriz. Anlam öncelikli sureler, belagat öncelikli sureler. Belagat öncelikli sureler genellikle Mekki surelerdir ve muhatabın dikkatini çekmeyi amaçlar. Anlam öncelikli sureler ise belli bir manayı ulaştırmayı önceler. Dolayısıyla heca harfleriyle başlayan bu sureler, huruf-u mukatta'a başında gelen sureler anlamı değil de dikkat çekmeyi, muhatabın dikkatini çekmeyi önceleyen surelerdir diyebiliriz. İkincisi, bu surelerin ikisi dolaylı, gerisi dolaysız, tamamı Kur'an'a atıfla başlar, vahye atıfla başlar. Demek ki ortak noktalarından biri de bu. Bir başka ortak noktası, bu sureler aslında bizce şu işleve sahiptir ki, bu bendenize ait bir yaklaşım. Kur'an'ın, vahyin bir tek harfi bile zayi edilmedi mesajıdır bu. Yani bir tek harf, bir nun bile zayi edilmedi mesajıdır. Bizim yaklaşımımız budur. Ki en son olarak da Hazreti Ebubekir'in görüşünü vereyim. Her kitabın bir sırrı vardır diyor. Kur'an'ın sırrı da bu harflerdir. Nun'un anlamı var mı? Hokka demiş bazıları, bazı müfessirler. Yani kalemin içine batırıldığı hokka, divit. Yine cennet nehri diyenler var, büyük balık diyenler var. Kılıcın keskin ağzı diyenler var ki o zaman nun vel kalemi şöyle çevireceğiz. Kılıç ve kaleme yemin olsun. Gerçekten güzel bir ikili oldu. Evet. Nun üzerine daha söylenecek birçok söz olmakla birlikte bu kadarla kifayet edelim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun, kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun. Kalemi ve kalemin yazdıklarını düşün. Her iki şekilde de çevirebiliriz. İlk muhatabın dikkati yazıya çekiliyor. İstikamet açısı veriliyor böylece. Yani Allah Resulü'nün dikkati yazıya çevriliyor ki Allah Resulü başta olmak üzere bulunduğu şehirde 17 kişi dışında okuma yazma bilen yok. Dolayısıyla sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş istikameti gösteriliyor Allah Resulü'ne. Kalem, vahyi yazan kalem, buradaki kalem aslında. Satırlar da vahyi temsil ediyor. Mukattaat, vahyi atıp yapan surelerin başında geliyordu, unutmayalım. Bununla birleştirdiğimizde, vel kalemi ve ma yasturun daha iyi anlaşılıyor. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde cinlerin tasallutuna uğramadın. Mecnun'u deli diye çevirmedim. Çünkü onlar mecnun derken bizim bildiğimiz manada yalın kat, aklını kaybetmiş anlamına kullanmıyorlardı ki Allah Resulü içlerinde en akıllısıydı, onu çok iyi biliyorlardı. Ama cin uğramış, cin musallat olmuş anlamına kullanıyorlardı. Çeviriyi böyle yapmak doğru olur. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Ve senin için kesintisiz bir ödül vardır. Yine Allah Resulüne. Veya şöyle de çevirebiliriz. Minnet anlamına menneden geliyorsa eğer, başa kakılmayan bir ecir vardır. Kesintili vahiy, kesintisiz ecir. Vahiy kesintisinin arkasından geldiğine bir delalet olabilir mi? Bizce olabilir. Yani fetreti vahiyden ki Allah Resulüne vahiy bir ara kesilmişti. Bu kesinti süresi 40 günden 6 aya, 6 aydan hatta 3 yıla kadar çıkaranlar, 2,5 yıla çıkaranlar bile var. Ama ne kadar olduğunu bilemesek de bir müddet vahyin kesildiğini biliyoruz. Kesintili vahye kesintisiz ecir vaat ediliyor. Belki bir tesellidir bu, ilahi bir teselli. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Çünkü sen muhteşem bir ahlaka sahipsin. El-hulk aslında benin tabiatı manasına gelir. Kişiliktir, benliktir. Yani insanın ahlakı. Ahlak diyoruz zaten. Halk, yaratılış. Hilkat, yaratılış. Şura suresinin 52. ayetinde şöyle buyurulur. Mâ kunte tedri mel kitâb velel iman. Sen peygamber olmadan önce, bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şimdi Kur'an dostları sizden bir ricam var. Sen muhteşem bir ahlaka sahipsin. Muhakkak sen muazzam bir ahlak sahibisin diyen ayetin yanına, Kalem suresinin 4. ayetinin yanına Şura suresinin 52. ayetini koyunuz. İkisini birlikte okuyunuz. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezken muhteşem bir ahlaka sahiptin. Bunun üstüne şu soruyu sormanın sırası. Din binasında ahlak katı kaçıncı kattır? İbn Abbas din binasını 4 katlı bir bina olarak niteler. Bir katı akaid, bir katı ahlak, bir katı ibadet, bir katı muamelat. Peki sizce ana kat, giriş katı, temel kat hangisi? Akaid mi, akide mi yani? Bizce temel kat ahlak. Aslında bizce değil, Kur'anca temel kat ahlak. Bu bunu göstermiyor. Adeta Allah Resulü'nün neden ben sorusuna bir cevap var burada. Bu inneyi eğer ta'lil için alırsak, ki innenin iki genel manası var. Biri te'kid için, biri ta'lil için, gerekçe içindir. Yani ya Rabbi neden beni seçtin bu kadar insan dururken? Sualine cevap sanki şöyle gelmiş. Zira sen, çünkü sen muhteşem bir ahlaka sahip. Öyle anlarsak hiç şüphesiz doğru anlamış oluruz. Onun ahlakı Kur'an'dı. Hazreti Ayşe öyle diyor. Yani o fıtratıyla barışıktı. Böyle anlıyorum bendeniz. Çünkü Kur'an aslında ilahi fıtratın üstüne indirilmiş bir üst yapıdır. Alt yazının üst yazısı. Bu ikisi birleştiğinde somunla civatanın birbirini kapması gibi altyapıyla üst yapı birbirine kavuşmuş, sıkı sıkı birbirini sarmış olur. Başka değil. فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ Bir gün sen de göreceksin, onlar da görecekler. Mucizevi bir ihbar değil mi bu? Neyi ihbar ediyor? Vahiy yaşıyor dostlar. Bir gün sen de göreceksin, onlar da görecekler. Allah Resulü gördü. Daha yaşarken ki şu ayetlerin geldiği günle Allah Resulü'nün dünyanın büyük imparatorlarına mektup gönderdiği gün arasındaki farkı bir hatırlasanız. Bu ayetlerin geldiğinde Allah Resulü henüz daha bir avuç insana bile sahip değil. Bir avuç mümine bile sahip değil. Daha davetin başlangıcı yer demir gök bakır. Yüreğinin üstüne sanki bir dağ gelip oturmuş. Nebinin omuzlarının üstüne yeryüzü binmiş. Evet. Yükünü almadık mı diyen ayetler onu rahatlatmaya çalışıyor. Onu teselli etmeye çalışıyor. Yükünü sırtından almadık mı ki o yük senin belini ikiye katlamıştı. Elem neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrak ellezî enkada zahrak. diyen ayetler teselli ettiği gün. Ama bir de imparatorlara mektup gönderdiği günü ve bir de bugünü düşünün. Her ne kadar ümmet öksüz, 1,5 milyarlık yetim ve öksüz, itilmiş ve kakılmışsa da onun gönül imparatorluğu 1400 yıldan beri ayakta ve yaşıyor. İşte sen de göreceksin, onlar da görecekler. Biz de gördük ya Rabbi, biz de gördük. 1400 yıl sonra bile o yaşıyor, her şeyiyle yaşıyor ama onu inkar edenler neredeler? Kabirleri bile yok. Bi eyyikumul meftun, hanginizin ahlaktan, aklından zoru olduğunu sen de göreceksin, onlar da görecekler. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin kimin dost doğru yolda olduğunu, kimin de yoldan saptığını çok iyi bilir. Yani kimin hidayete erdiğini, kimin doğru yola kavuştuğunu, yöneldiğini, kimin de doğru yoldan saptığını çok iyi bilir. Bilir ve bildirir böylece. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Artık hakkı yalanlayanlara boyun eğme. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Onlar isterler ki sen onlara taviz veresin, onlar da sana taviz versinler. Eğer dühnü yağlama olarak alırsak, onlar isterler ki kendileri seni yağlasınlar, sen onları yağlayasın, yağ çekesin gibi bir manada verebiliriz aslında kelime anlamından yola çıkarak. Kafirun suresi sanki bu ayetlerin tefsiri, bu ayetin tefsiri sadedinde. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler, ey inkarı ahlak tarzı haline getirenler, ey inkarı bir hayat tarzına dönüştürenler. La a'budu ma ta'budu. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize. Ve la entum a'biduna ma a'budu. Ve siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. İlâ ahir. İşte bu ayetleri de bu surenin tefsiri sadedinde okuyabiliriz. Ve lâ tut'i kulle hallâfin mehîn. Ve sen ağız dolusu yemin eden alçağa uyma. Hemmazin meşşain binemim. Laf taşımak için mekik dokuyan ara bozucuya da uyma. Menna'in lil hayri mu'tedin esim. İyiliğe ölümüne engel olan günahkar zorbaya da uyma. İfadelere bakın. Zıpkın gibi ifadeler. Gerçekten de bıçak gibi. Keskin. Utullin ba'de zâlike zenîm. Kaba ve saygısız, üstüne üstlük, fırıldak ve hayırsız. Tip çiziyor şimdi. Zenîm şu manaya da gelir. Soysuz, nesebi gayri sahih. Avami tabirle maganda ve fırlama diye de çevirebilirdik aslında. Bunun Velid bin Mughire olduğunu söylüyor kaynaklarımız. Babası onun kendisinden olduğunu Velid 18 yaşındayken açıklamış. İlginç. En kâne zâ mâlin ve benîn. Bütün bunların nedeni onun mal ve çocuklara sahip olması mı? En kâneye lâm-ı ta'lil takdiriyle bu manaya ulaştık. Ki aslında belki yalın kat bu manaya gelmeyebilir. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ Ki ayetlerimiz kendine okununca eskilerin masalları deyip çıktı. Esatirul evvelin Kur'an'da 9 yerde geçer. İlk geçtiği yer burası. Tümünün bağlamı da Kur'an kıssaları bağlamı değil. Yani ahiret. Demek ki eskilerin masalları diye ahirete imana diyorlar. Senesimuhu alel hurtum. Onun burnuna zillet damgasını çıkmaz bir biçimde basacağız, vuracağız. Lafzen aslında hortumuna, tabii ki mecazen burnuna, zımnen kibrinden kıl aldırmadığı burnuna, damga aslında damga yiyenin aczine ve zilletine delalet ettiği için kullanılmış. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennâ. Şüphesiz şu yukarıdakileri sınamıştık. Tıpkı malum bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Yeni bir paragrafa girdik burada. Kur'an ilk meselini anlatıyor. İlk temsilini getiriyor burada. İniş sürecinde tabii. Açılımı şu. Liyakatleriyle orantısız güç ve servet vermek suretiyle sınadığımız kimseler gibi. İbn Mes'ud radıyallahu anh buradaki el ile gelen cenneti ahiret cenneti olarak anlar. Dolayısıyla Kur'an'da el ile lam-ı tarifle gelen tek cennet, dünyaya hamledilen tek cennet kelimesi buradadır. Ama İbn Mes'ud bunu da ahirete hamleder. Çünkü sonunda bunlar cennete kavuşmuş, cennetlik olmuşlardı der ki gerçekten yabana atılacak bir görüş değildir. Bu takdirde mana cennet ehli olur. Bahçe sahibi değil de cennet ehli. İz aksemu leyasrimunneha musbihin. Hani onlar ertesi sabah hasat yapacaklarına dair sözleşmiştiler. Ve la yestesnu. Fakat istisna etmemiştiler. Ne demek istisna etmemiştiler? Açılımı şu. Ancak Allah'ın hayata müdahil olduğuna dair istisnai bir kayıt düşmemiştiler. Yani inşallah dememiştiler. İnşallah neden istisna diyor Kur'an'ımız? Çünkü illa en yeşa Allah ibaresinin kısaltılmışı da sembolü de onun için. Ki aslında ilke şu. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Asla hiçbir şey için ben yarın şunu yapacağım deme. Ne zamana kadar? Ancak Allah dilerse demedikçe deme. Kehf suresinin 23-24. Ayetleri. Sözün özü nedir bu? Allah yokmuş gibi konuşma ey muhatap. Allah yokmuş gibi konuşma. Yağmur yağacak derken bile inşallah. Yarın geleceğim derken bile Allah yokmuş gibi konuşma. Yani aslında dilde inşallah demen Allah varmış gibi konuşmak anlamına gelmiyor. Hatta bugün artık çocuklar bile inşallah deme diyorlar anne ve babalarına. Çünkü inşallah deyince yapmadıklarını biliyorlar. Oysa ki inşallah kesin kes yapma iradenizi sergilemek. Yani Allah istemediği zaman hariç eğer Allah istemiyor değilse yani Allah bana karşı durmayacaksa bunu kesinlikle yapacağım demektir. Eğer Allah beni engellemezse başka hiçbir engel engellemez kararlılığıdır inşallah. Fakat bizler bugün inşallahı dilimize öyle doladık ki yapmayacağımız için inşallah demeye başladık. Yapmayacağımız ya da yapmak istemediğimiz bu kadar ucuz mu? Oysa ki inşallah Allah varmış gibi konuşmak değil, Allah'ın var olduğunu ruhuna sindirmektir. Ağzından bir şey çıkarken Rabbini gözeterek konuşmaktır. فَتَافَ عَلَيْهَا تَعِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ Ve onlar uykudayken Rablerinden gelen bir bela o bahçeyi bir bir yokladı. Yani bahçeyi yerle bir etti bela, yaktı, yıktı, kül etti. Nasıl bir şey oldu bilmiyoruz. فَأَسْبَحَتْ كَسَّرِيمٌ Derken ertesi sabah o bahçe kararmış, küle dönmüştü. Samyeli çaldı derler ya, öyle bir şey galiba, öyle bir bela. فَتَنَادَوْ مُسْبِح۪ينَ Derken sabahın köründe birbirlerine seslendiler. اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ Hasat yapmak istiyorsanız erkenden arazinize gidin. Aslında üslup gereği ikinci çoğul kullanılmış, aslında birinci çoğul olarak anlaşılmalı. Hasat yapmak istiyorsak erkenden çıkalım, gidelim manasına. فَانْتَلَقُوا Derken yola koyuldular. وَهُمْ يَتَفْخَافَتُونَ Aralarında şöyle fısıldaşıyorlardı. Ne diyorlardı? اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْك۪ينَ Bugün hiçbir yoksulun yanınıza yaklaşmasına geçit vermeyin, fırsat vermeyin. Evet, neden? Allah yokmuş gibi konuşuyorlar çünkü. Sanki onları Allah vermemiş o hasadı. Sanki Allah'ın bir emaneti değilmiş gibi paylaşmak istemediler. Allah'ın cömertliğini görmek istemediler. Allah'ın cömertliğinden bir cömertlik pay almadılar. Allah kendilerine bir bağ bağışlamıştı ama kendileri Allah için bir üzüm vermemekte direndiler. Bu gözlerine battı. Allah kendileri üzerinden yoksula aktarmak istemişti fakat onlar bunu bile anlamadılar. Ve ne oldu? وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِر۪ينَ Sabah erkenden güçleri bir şeye yetermiş havasıyla yola koyuldular. Yani güçleri bir şeye değil, her şeye yetermiş havasıyla. Felemma ra'awha qalu inna la dallun. Vakta ki onu gördüklerinde, bahçeyi gördüklerinde biz yolumuzu şaşırmışız galiba veya sapıtmışız ama biz yolumuzu şaşırmışız galiba çünkü bahçelerini tanıyamadılar. O kadar büyük bir felakete uğramıştı. Bel nahnu mahrumun. Bilakis mahrum kalmışız biz. Yani paragraf içi akılları başlarına gelince hayır biz mahrum edilmişiz dediler. Allah için vermek istemediklerinden dolayı. Oysa ki Allah için vermek, vermek değil. Almaktı. Eğer İbrahim gibi davransalar ve İsmaillerini Allah'a vermekten kaçınmasalardı, Allah onlara İshak'ı da verecekti. Bilmediler, bilemediler. قَالَ اَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ İçlerinden en dengeli olanı, ortaları diye çevrilebilir ama hayır, bence bu en dengeli olanına işaret. Ben size tesbih etmemiz gerekir dememiş miydim? Buradaki tesbihi nasıl anlamalıyız? Şöyle, veya ben size Allah yokmuş gibi hareket etmeyelim dememiş miydim şeklinde gayet rahatlıkla anlayabiliriz. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Dediler ki, Rabbimizin şanı ne yücedir. Biz zalimlerden olup çıktık. Yani onlar varlığın kendisi adına hareket ettiği Rabbimizin şanı ne yücedir dediler şeklinde de anlayabiliriz. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Ve daha sonra birbirlerine sitem ederek, yetelavemun, Aslında birbirlerini kınayarak diye de çevirebilirim ama öz eleştiri yaptılar demek daha doğru olur. Çünkü burada aslında paragrafın tümü düşünüldüğünde öz eleştiri yaptıkları anlaşılıyor. Cemaat öz eleştiriye bireyden daha yatkın ve daha açık olduğunu da biz genelinden öğreniyoruz paragrafın. Öz eleştiri yaptılar birbirlerine. Yani biz kötü ettik. Allah'a karşı ayıp ettik dediler. Kalu ya veylena inna kunna tagin. Dediler ki yazıklar olsun bize. Biz haddimizi aşmışız meğerse. Asa rabbuna en yubdilena hayran minha. Belki Rabbimiz onun yerine bize daha iyisini verir diye de Allah'tan umut kesmediklerini ifade ettiler. Önce tevbe ettiler, sonra Allah'tan ümit ettiler. İnna ila rabbina ragibun. Artık bizim rağbetimiz Rabbimizedir dediler. Kezalikel azab. İşte dünyevi azap yani mahrumiyet budur. Buradaki azap tam da kelime manası olan mahrumiyettir. İlk kullanıldığı Kur'an'daki iki yerden biridir. Kıssa kahramanları sonunda cennetlik olmuştur. Buna göre azap bilinen anlamda azap olamaz. O zaman kelime anlamıyla buradaki azap mahrumiyettir. Ve le azabul ahireti ekber. Ahiretin azabı daha büyüktür. Lev kânû ya'lemûn. Keşke başkaları da bizim gibi bilselerdi. Eğer onların ağzından söyleyeceksek, yok Rabbimize atfedeceksek, keşke bilselerdi. Evet, ahiretin azabı, mahrumiyeti, dünya mahrumiyetinden daha büyük. Eğer Rabbimizden esirgersek, Rabbimizden hiçbir şeyi sakınmış ve kıskanmış olmayız. Onun hiçbir şeyini eksiltmiş olmayız. Ama ya Rabbimiz bizden esirgerse? İşte asıl felaket o. Onun için Allah'ın ver dediği yere vermek, Allah'ın paylaş dediğiyle paylaşmak aslında vermek değildir. Almaktır. Rabbim bize bu şuuru versin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.